wa li yeen di xalat wa non non non dedet wala xarito wu xarito gi la doon wax manam le fait que ngeen meuna am de bonne relation am ay wala nek ci ay terme di vivre dans de bonnes termes et cetera voilà mais dem ba jaxaso mom lolou lañu téré jaxaso gogou non parce que ben affaire amna moy de toute façon fop yeufé so la nek ay xarit ak kudul yeufé sax nit ségam katchor bi lañ lay téré parce que xam nga lutax parce que yow bul né non man de toute façon je ne suis pas influençable lolou déjà amul amul nit ku influençable nit non la ko yalla bind nit yi bu muy fréquenter nit ku muy fréquenter dina jël ci mom koku jël ci mom lolou la yalla bindul bu ku ko wax tamit wax na lu mu fokk kete mais ñepp lañu influence lolou ben la ñaarelu mbir mi moy yow bu mbir mi dalul sa kaw d'accord mais comme yaak sa njabot da ngeen di gis individu yoy dinañ influence sa njabot yow bo muccé tam sa njabot du mucc kok amul ben waral ci kaw lolou kon yoy yep dafa mata nak lo xam tan luma tax baye xal na ci yoy buntu kon xamna inshallah taala lolou mom moy ki bi xamna legui ci jotay di ñu résumé yi moy def inshallah wallahu taala a'lam صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين الحمد لله تعالى وا بو امول اي كيسيون لي تك جوتال وعليكم السلام ورحمه الله الرجل الاصول بابا انه يحتوي الخسائر concerné au hadith ah ankay moy rek général mo xam hadith la mo xam texte coranique la wala hadith la fu téré amé rek non yaqtadi lan tahrim ah anna yaqtadi tahrim wala day waral wala lu haram lolou fu mu ñëwé ci hadith alcorane ak sunna yépp ñom ñoo ci baxna waaw kay mafhumul khalid dama ko fatu xala après waaw dama ne won dina ko wax wala mafhumul khalid moy lan mafhumul khalid moy tay bu fekente ne sharia dafa ñew di wax lo xamantene daf ko wax parce que lu upp ci li xew lolu la bu boba man buma dege wax ji damay duma ci comprendre manam duma baye xel mafhum bi lolu motax ñaan mafhumul ghalib la yu'tabar manam xolal wala tukrihu alquran mu ne wala tukrihu fatayatukum ala albighai in aradna tahassunan litabtahu arad hayat billah sen xalé jigen ni bu len len di forcer pour ñu jaay sen bok su fekente ne ñom dañu bëgg ak sangew manam dañu bëgg préserver wu yeen ngeen di len forcer pour ñu jaay sen bok pour rek ngeen di sakku yeen ngeen am objectif aduna kesse xam nga bu ne su fekente ne ñom dañu bëgg sangew am dañu bëgg préserver wu baatu su fekente ne dañu bëgg préserver wu gogu loolu lañu tuddé mafhumul ghalib parce que li ëpp ci ni xew ci ñi nga xamantene dañuy dem di jaay seen bop do fekk ne gënalu leen manam nekkul luñu bëgg souvent dañ leen contraindre pour ñu def ko loolu nak limi tek moy nit ki su démé né day kon mënu ñu né ah comme ku dem di jaay bopam té kenn contraindre ko amul ben réseau proxénète bu fi nek et cetera ah kon grawul ku mu neex man nga dem jaay sa bop dédét du lolu kenn du comprendre lolu du dëj voilà lolu mom moy mafhumul khalid kon ci bir lolu tamit moy li bu ne bu len lek ak nan téréw taxul ñu ne ah kon nak limi tekki dañuy deglu manam mafhumul mukhalafa daf fay am manam moy lan moy bu len lek bu len nan ci ndabal or kon lool rek lañ ma téré mën na déggéné kèn téré mu comme exemple gar biñ joxé won sank manam mën na ci déggéné kon kèn téré wuma ma def ci lenen luddul lek ak nan dañ nan la dégg do fekk na fi mafhumul khalif la manam moy lan moy lek ak nan do fekk né mo upp luñ koy utiliser motax kon mënuma utiliser comme nak ghaliban manam li upp ci li xew buma amé or yoré ndax wala han bo xamna dafa am or wala khalis lek ak nan la ci faral di def wala bok mom lañuy faral di defé ci ndab yi té mom lañuy faral di utiliser kon nak en fait utilisation bi ci bopam lañu ma téré mais du lek gi ak nan gi kessé manam parce que li upp ci li mako utiliser moy lek ak nan motax ñu tuddu yi nga xamne mom la upp li mako utiliser motax ñu téré mako mais sino lepp lañ ma téré comme tay xolal nit ko xamantene dafa am ben dansine bu muy dem tout temps wala li upp ci limuy dem dansine bobu la ñu ne ko dem fofa de da haram wala dem ci dansine bobu bul fa demati dansine bobu bul fa demati est ce que limuy tek moy dansine bobu rek lañ ko téré mais su ko nexé dem benen dansine dedet da fekk ne comme fofu la upp limi dem na dansine bobu la upp limi dem motax ñu té rek du deug ok kon ci kaw lool gis nañu masalé nga xamné ñoo ñoo aji won ci usul wallahi alhamdulillah Allah ta'ala alam wa legi yo am question manon la moy arida bi qada'ila wa man moy technique ki yegg ci estat bobu ndax dafa am ay degré wala dafa am yu muy bolé ba mu yegg ci non laaj bu am solo la dafa am benen question yeen bo lan di am wa bismillah bi ba pare d'accord arida bi qada'ila la laaj manam moy geureum dogaluk yalla Allah Allah Allah moy lepp lu yalla dogal nga geureum ko contante mune ndax dafa am degré jeureu processus degré manam non nit nit ki daf ci tollu wala dafa am processus bu ñuy dem ba tollu ci naam degré spirituel la bo xamantene bokku ni ci degré spirituel yi gëna jaxé yegg muy lepp lu yalla def nga contante lepp lu yalla def nga contante lol kon ben degré spirituel la mais bala nit bi ci yegg manam mën na judd rek yegg ci parce que yalla mo koy def ci xolam mu nek clair mais mën na nek tamit lo xamanteni processus la mën na tamit dem ba ben jamono yalla ci mbaxam kess gis ko muy gor gorlu ci yu baxi mu wacc ci xolam leer mu sanni ci xolam ben leer bo xamne bu ne ci tok rek ata da ngay gis mu yegg ci maqam bob manam fo xamanteni legi mom lepp lo xamanteni lu yalla dogal la rek daf koy dal di neex sinon amna processus bien sûr amna processus te processus bobu yep ci xam xam lay tek li ëpp ci li nga xamantene mom moy masala yi nga xamne ñoo aju ci xol xam xamako li jëf li ëpp ci masala yi aju ci xol xam xam moko li jëf manam état de conscience ak compréhension ak ag ci degré niveau compréhension ben mbir moko li jëf bu ñëkk bi mën nañ ci jox ay piste première chose moy ngay ñaan yalla mu may lool ñaan yalla Allah han yalla yalla nga may ma waradni bil qada rabbi mustabbirni ala balaika ya rahman ya allah waradni bil qada yalla nga geureum lo ma say dogal yalla nga def dal lepp lo xamne dogal nga ko rek na ma neex ci fana dina bi amul lu mel non ha ci fana dina bi amna baat mel non mujibu faqbal du'a awajilin qareeb nas'aluka taslima bil qada'i was sabra war ridha lad al bala'i nas'aluka ñi ngi lay ñaan yow yalla at taslima moy wo matu bil qada'i ci say dogal was sabra ak muñ war ridha ak di geureum di contane lad al bala'i ci natuy bu yexse kon nga koy ñaan yalla yalla defal lako yalla nango yalla defal lool moy bu ñëk deuxième chose bi ñu wara xam ci mbir mom moy ay degré la degré bu ñëk bi manam ay xam xam la manam xam xam état d'esprit la buy tax nit ki ex buma xamé ni de toute façon lu neex yalla rek kay am té lu neexul yalla loola du am abadan lu neex yalla kessé am lu neexul yalla do am lol déjà moy première chose ñaarelu mbir moy yalla man en tant que julit yalla rek kam mom té comme mom man jaamum kessa la munuma nek leneen loolu jaamum manam man mindeef yalla la yalla ma bind buma bindé nak mom moy xol ana fan lamay jaarale moy xol ana lan moy nek sama aduna moy xol ana lan lamay tek mom moy xol ana lan lamay diggal ak lan lamay téré mom moy xol ana lan moko neex ci man mu defal ma lolu wala mu def mako mom moy xol ana fan lamay tek que ça soit économiquement que ça soit ci côté santé que ça soit politiquement que ça soit socialement que ça soit religieusement côté yépp yalla mom moy tan xol sa yu ko nexé mu tek ma ci place bi ko nex mom pa man bima nex lolou déjà état d'esprit so comprendre ni lolou yalla mom mo am pouvoir bobu non té lolou rek té lu ko nex rek kay am nak kenen du amal lu ko lu nex kenen abadan yalla amul dara luy xew ci univers bi ngelaw du yëngatu xobu garap du duggé fi mu joggé wala mu sax fa mbérentane du yëngatu di dox wala mu déllu ci nit du tok fi mu tok wala mu jog taxaw loolu ci to bare yalla lepp lu neex yalla lool moy am lepp lo xamné neexul yalla loolu du am abadan aduna bi yépp li sayyidina yantou bi sallallahu alayhi wasallam waxon sayyidina abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu xamal né nit ñepp buñu dajalo won aduna bi yépp ngir jox la lo xamantene yalla bugguloko jox xamal ni duñ ci réussir luddul lo xamantene yalla dogalon nako ci yow bu bari té na nga xamné aduna bi yépp buñu dajalo won ngir lor la ngir xañ la xewul duñ ci man dara luddul lo xamné yalla dogalon nako ci yow bu bari xalima yi ha yëkiti nañ leen xalima yi doon bind dogal yi yëkiti nañ ko kee yi doon bind dogal gi woowu nañu li yalla dogal kesse moy am te yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne yalla dafa dogal yi inna allaha khalaqa al maqadir wa la qaddara al maqadir 50000 sana qabla an yakhluqa samawati wal ard yalla dafa pare ci dogal yi 50000 ans avant muy bind asaman sek souf ci lepp lu na xew xew na ba pare amul dara luy xew luddul lu yalla ni neex yalla ni mu bëgg loloy am te lu mu bëgg lol do am en tant que jam nak jam moy ki nga xamantene moy degré bi gëna kawé ci toroxlu lol moy jam ak jabu moy degré bi gëna kawé ci toroxlu ci wacce sa bop ci effacer wu ci dindi manam jeex manam wacce ba joxoto sa bop ben gud manam ben droit xana kay ki la mom xana kay ki ngay jaamu mom mo am tous les droits ci sa kaw yow lool moy ak jaamu te jaamu gogo nak ñun nak en tant que jaam dañu wara d'accord xamne ki ñi jaamu mo am droit yépp ci suñu kaw comme que nak loolu amna ñun amatuñu ay droit ci mom ay devoir rek lañ am par rapport ak mom amatuñu ay droit par rapport ak mom ay devoir kessé lañ am par rapport ak mom té devoir yoy ñom par rapport ak mom nak daf ci bok moy né mom droit wam la luko neex moy am ci ñun luko neex mo ñuy dal luko neex lañuy jox fuko neex lañuy tek luko neex lañuy digël té luko neex lañuy téré mom mo am droit absolu ci lool kenn bokali wuko ak mom ci droit yoy te ginnaw ba lolou amna nak kon nak amuñu lulu womat ci li nga xamanteni lolou lay xewal lolou état d'esprit la yo xamanteni nit ki su ci yegge ap geureum dogal daf koy yomb manam ar-ridha bil qada top nak il faut nga xamne bo geume dogalu yalla dafa am ay mbir yu ci aju bu ñëk bi moy muñ ci lool moy première étape bi moy nit ki di muñ li koy li xew bu nakare bu metté bu muñ ko manam mbir ma ngi fi metti nako mais comme yalla moko def te yalla luko neex moy am te luko neexul do am te mom mo am droit absolu suñu kaw kon duñu def luddul womato duñu def luddul nangu lool mom moy première étape bi ñaarelu étape après ci ngey bo tamé lolou ci ngey yek ci benen étape bi benen étape bi moy lan benen étape bi mom moy contente comme yalla la neex moy ki may sama borom lepp lu ko neex neex na ma nga contente té ci biir lolou nak dafa am tamit ay étape ndax première étape bi moy li lay dal yow am limay dal mu neex ma parce que yalla la neex lolu première étape bi limay dal man mu neex ma parce que yalla la neex manam bu neexé nak koku ken taxul ñuy wax bu nakaré motax ñuy wax mu neex ma parce que yalla la neex andak metti na andak tarna waye yalla la neex té lu neex yalla mom moy hakim moy ki nga xamantene dafa fess del ak sagesse man xamnga ku xam nak du orienter ki xamul manam ki xamul du orienter ki xam ci ana lan la koy lay jaaral ci aduna madama rafet na njort ci boromam japp na ni boromam lu bax rek lay def ci kawam lu bax rek la koy tek kon nak man en tant que jam bi nga xamne xamum ma gis sama borom bi nga xamantene mom xamna te mom lu bax rek la njort ci ne mom lool lamay defal konanton lu mu ma tek rek na xamne dafa gën ci man mako xamul xale bi nga xamantene day namp ñukoy téré ñukoy sevre manam ñukoy féral day joy et cetera mais pourtant lu baxam lañ ko bëggal bo jëlé sa dom pour la première fois nga xamantene ci sa kër rek la ñu yagga nek ci sa wër rek nga diko yobbu ci école ba muy bañ di joy di mettelu affaire bobu c'est parce que dafa xamul ne jariñam rek nga ko bëggal niki nonu xale bi nga xamantene day xëccu ngir di jël paka bi bëgg ci fop nga diko ko téré mu tok fa la di joy méré la dafa xamul ne yow loram nga koy da bañal niki nonu tamit ñun ak suñu borom subhanahu wa ta'ala walillahi masalul a'la wa ñun ak suñu borom non lañ mel yu bare bare xamuñu ko suñu ëlëk daf ñoo rir suñu ëlëk daf ñoo fann sama borom subhanahu wa ta'ala mom moy ki xam suñu tay mo xam suñu ëlëk mo xam lan mo gën ci ñun té ñun buñu rafété ñott ci mom insha Allah lu bax rek lay def ci ñun té bu fekkenté na loolu amna ko lepp lu mu dogal ci ñun rek dañ na naam yalla yow ya suñu borom ya am droit yépp ci ñun yow ya ñu jox mbolam luñu am ak luñu man wala diko jëm réclamer té malgré que li nga ñu tek metti na bo mu ko tégon té amul ben service bu nekk ci ginnaw sax dinañ ko nangu ndax gis nañ ni amuñu ben droit par rapport ak yow ñun ay devoir rek lañ am par rapport ak yow ndax bu fekente ne damay jambat samay lamine yow ya mako joxon bu fekente ne sama beut lay jambat ya mako jox bu de sama tank lay jambat yow ya mako jox bu fekente ne alal ji mo faddu la ya mako joxon bu fekente ne luma meun di faddu ci man sama mbokk bi mo genn aduna sama alal ji la ñak sama cieur bi lam ñak ak lu mën ti doon yow yalla ya mako joxon té man awuma ben haq ci am ko awuma droit am ko ya bax sax bax jox mako bu fekkante na dang ko jëlat sa sagesse même buñu imaginer ni amul sagesse bu nek ci ginnaw sax warna ko mëna nang ana lan ngay xalat su fekkante na dama rafet njorti sa borom subhanahu wa ta'ala te sa borom subhanahu wa ta'ala ne ana inna dhanna 'abdi bi man maangi fa sama njortal jam bi fimu njort ci man té bu fekkenté dama ñott ci sama borom né lu bax rek lamay défal kon nak damay xamné amna sagesse bo xamné ni ëlëk dina feñu inshallah té loolu ndarñu rek mom mo ci nek mom motax sama borom subhanahu wa ta'ala tek ma liñ mëma tek bëdël mbir bi nga xamanté né ah momata bayyi xel ci loolu tamit moy kon étape bu ñëkk bi mom moy lima yalla tek man ma nangu ma gërum ko contant ci deuxième étape bi moy li yalla di tek ñeneen ñi parce que nit ku bax bok na ci li nga xamantene mom moko bok premier ci bi première étape bi tamit bok na ci li dimbali nit moy mu sopp yalla ak yenenta bi sallalahu alayhi wasallam su fekkene dafa sopp yalla mu xam ni li ci bor ci soppem la jugge day xam ni soppem daf ko tek rek nat mu daldi yek ni mu gëna xërtu lu dem ci mom xana giso len ni xat bu fekkene boromam daf ko jël dumako wala mu xañ ko dara du téréwul rek mu ñëw continue nek ci wëtu boromam ana lan motax xat yi di am jikko bobu non par rapport ak nit ñi nga xamne ñoom duñu binduñu leen momuñu leen yalla daf leen tagatal rek dañu daf leen tagatal kesse bu fekkante ne ñoom xat yi ñoo mëna mel non lan motax ñun par rapport suñu borom dañu mel non ah sop biñu wara sop suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nañ ko yalla may motax sop borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lepp motax ahlul mahabbati ahlul mahabbati ahlullah ñoy nitu yalla yi deug ahlul mahabbati ñom mbolam règle yi ñi teural ñom bokku ñu ci ñom dañu sop yalla sans borom subhanahu wa ta'ala dalena beral loxo comme ñu koy wax mais nak ma ñen xamne inna allah idha ahabba 'abdan ittala comme li yent bi wax sallallahu alayhi wasallam yalla su soppe jamam daf koy nat da koy tek ay nat su ko soppe da koy tek ay nat ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya ashaddu an-nasi ibtila'an al-anbiya thumma am talfal amsa ñi gëna tarle natu ci nit ñi moy yenenti ya alayhi wasallam top lu nit gëna jégué yalla rek natum di gëna tar ah lu nit di gëna jégué yalla natum di gëna tar motax ku sopp borom xano sala bu ko yalla tégué natou day kontan ndax day xamné li day preuve la buy wone bu juggé ci borom di mandarga buy wone ni yalla boromum daf ko sopp ndax su ko soppé daf koy tek ay natou lu muy gën di tar nak muy gëna yek ni boromum gën ko sopp ndax nonu la mbir mi mel bu fekkenté na mom dafa sopp boromum lool daf koy yok ak xefel ci boromum subhanahu wa ta'ala ba par daf koy yok ak dal daf koy yok ak deugël da fay gëna tax psychologiquement mu gëna nek nit ku gëna deugël day tax mu gëna yew et cetera ci la ëpp natt nak and ak nit ñi gëna jëgé yalla ñu gëna sopp yalla ñom ñoo gëna tarlé ak nattu and ak né loolu yëpp amna waye su nattu bi yexé day melni rek benn brise bu len laal rek romb day melni brise rek bu len laal romb niki non nak legui étape bobu soko étape bobu moy bu nit ki ci bopam param manam mom likoy dal mom mu def nit ki parce que xam nga nit ku bax meun na supporter problème yépp ci aduna bi fiek ci mom la yam fiek problème bi ci mom la yam mom meun nako supporter mais li nga xamantene mo jafé gëna jafé supporter moy lu dal keneen moy mom bu nekké ci situation lu mu critique graw mais bu gissé kenen affaire bi metti ci mom lol day gëna tar ci mom day metti supporter ko day gëna compliqué encore lolo tax mo bo lol moy deuxième étape bi yegg nak ci di gëreum lu yalla dogal de telle sorte que même bu yalla tege keneen natou ak ñeneen lu mu metti metti metti nga contante parce que yalla la neex bob moy benen étape bi ha benen étape bi moy benen étape bi moy mbir mi lu mu metti metti metti metti bu metti ci kenen manam lu mu metti metti ci kenen problème bi wala musiba bi natou bi lu mu dal kenen lu meunti mel yow nga contane ci parce que ci yalla la jogi bo moy deuxième étape bi bo mo gëna metti parce que bobu legui yow da nga manam metti tul ci yow wala du ci yow kesse mais mi ngi metti ci kenen lolou nak ku bax xam nga ku bax day comme ni nane da bax xol manam bu gisé kenen ku nek ci problème wala ci ay natou da koy def ka mom voilà légui nak le fait que ko nek ci natou bi momit mu wara supporter le fait que né yalla moko ko tek manam kon yalla xamna lutax yalla manam mu contane ci parce que yalla ko dogal bo mo gëna étape bi da ngay gis da nan la di sama li ma dal ko ko neex xam nga contane ci parce que yam ci benn degré ci bien bokku la contane ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci manam moy ah yalla de moko dogal yalla la neex kon bi amna voilà mais yow ci sa bop en tant que manam doko ko yene voilà doko yene voilà doko manifester aussi non dou ne ñemewulo ko manifester parce que dang ko yene non non non parce que nit ki defay mel na ni ka dal mo beug ya nañu comprendre ni yalla def mo beug waaw voilà lool la c'est à dire que xam nga yalla sama borom subhanahu wa ta'ala buy dogal mbir meuna comme meuna baña gën ci nit ki parce que ñaari cas de figure yépp am xam nga nit ki nga xamantene dafa juddou nek yéfer wala bok bon mu mag yalla dal daf ko yéfer mu dé ci kéfet après réné dem safar lool xam nga gënul ci mom pourtant yalla moko dogal ci mom mais geunul ci mom mais ah leg leg tamit yalla dogal dara fekk geun mo geun ci nit ki mais lolou motax ma préciser ni julit bi en tant que julit dafa rafet ndiot ci yalla day rafet ndiot ci yalla bu rafeté ndiot ci yalla nak day japp ne yalla li geun ci mom rek la koy def wala la koy defal bu boba lu ko dal tamit day japp ne comme mo wara geun ci mom lol la mais dal lolou étape la étape la yo xamantene niñ koy faggo dañ koy faggu par di manam prise de conscience la d'abord la laaj ak tamit diko ñaan yalla sama borom sama taw mu may lako voilà légui nak tant kané yi bi mo di bu mbir mi amé rek yalla ñu ci sama borom عند نفسه عند الصدمه الاولى واه في بروميير كوبي لا في تانغ تانغ وي لولو مون لا ا لولو الفو ني باغي خال انتر امنا ديفرنس انتر مون لولو تي لا تامبالي انتر مون بن دوغال اك ما كونتان تي دوغال نياري كالا يوتي ب موم تي غي امي فاي غودول جيخ انما يوف صابرون اجرهم بخير حساب buñuy fay yalla buy fay ñi nga xamantene dañ doon muñ ay natou da len koy fay sans compter leen parce que natou bu dalé julit bu ko muñu manam même bu ko muñu la manam nat bi dal nako mbir mi metti na mi ngi fi di joy fu mu tollu di door bopam et cetera diko nakarlu dal nako mais xamal ni day tax ñu essentiel ko ay bakaram nat bi dal nako legi nak su ko muñe yalla daf koy fay ay yool lulul jeex du ko konté bu koy fay lool moy su ko muñe léegi nak mu dess su ci contané day am gëreumal yalla té gëreumal yalla nak mo upp doon dal nañu yalla may bob xam nga lolu expression la bu ñuy wax pour parce que xam nga xol situation bu yexé ci xol la xol lay affecté do affecté xel bi xol bi lay affecté bi lay lool mom lool lañ nan la mo bul muñé sa xol manam lool wax la manam mais xam nga ni xol ak xel dañu am connexion bu étroit de telle sorte que lu nek ci xel mi day dal ci xol bi lu nek ci xol bi day dal ci xel mi mais xol buma muñé manam bu manam moy lan moy situation su ñëwé na réfléchir manam moy cadre liñ doon expliquer bo ba légui situation bobu tek ko boko téggé mbir bi day gëna woyof bu woyofé nak légui day am day affecté sa xol mbir mi day affecté sa xol mais su fekk nga na réfléchir lo ci dara jappo ni dal mbir mi ni la wara mel yalla dal ko dogal ni la wara baxi xeyna wala manam yow amul dara lo japp jappo ni tamit yalla mo am droit ak lako ndax mo la mom et cetera jappo dara yow yow da nga tok non nak ni mu metti non nak nga nek ci situation bobu di committer lu rek lool han nan dama koy muñ non lool moy xol lool nak kenn duko def manam cadre conscience la motax problème xol bi xela koy régler lool motax manila lool tax sank fi mo tambalé manila question yoy nga xamné dañu aju ci xol xam xam mokoy lijeenti xam xam mokoy lijeenti te xam xam xel la sauf que nak nit ki su amé xam xam bobu cadre conscience bobu day def effet ci xol day tour day melni lèr guy doté ko ci xol guy soté lèr gogou suy nek di nek ci xol bi ci xol bi ci xol bi bu ci problème yexé lèr gi da koy daadi jël mur ko lèr gi lèr gogou suko muré motax manam du liñ nane ki dal yeugalul dara yaramum manam lool la manam du ko yeugal sax yaramum manam day melni dara xewul mom la la doon wax tamit sank nan la day melni ndax ciofel gogou muy am ndax lèr gi dafa fess del ak xolam motax day melni ab brise bu rombu rek day jallat and ak ni ñom ñoo gëna tar li nga xamne mom moy nat lool mom motax tamit day gis nit yalla yi deug même bu len nat yi ñu dalé manam souvent doko sax mëna imaginer dok sax mën fokk parce que lan motax parce que dañuy nek ay muñ kat manam dañuy gëreum li nga xamantene mom la yalla gëreum mo ra ngay fokk ni lu bari kay fokk ni ñum deysane amul problème deysane ñum amul problème fekk limu yor ci problème bu la nekk li won 1 centime bi rek yow ci sa bop da ngay am problème manaw bu la netale won 1 centime problème am yi rek yow ci sa bop yow da ngay am problème yow do nelaw nan la meuna dundé ak problème yi yépp nan la ko meuna yano manam nan la meuna amé problème yi bo bare di nek nit ñi demu ko dik waaw motax ñom ñu gëna tamé nak والله تعالى أعلم